12เอสนาวรรคหมวดว่าด้วยการแสวงหา1ถึง11เอสนาธิสูตรว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการแสวงหา3ประการนี้การแสวงหา3ประการอะไรบ้างคือ 1. การแสวงหากาม 2. การแสวงหาภพ 3. การแสวงหาพรหมจรรย์พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารเอสนาธิสูตรที่1ถึง11จบเอสนาวรรคที่12จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีรสูตร 7. มละสูตร 8. นีฆะสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตัณหาสูตร 11. ตัสสินาสูตรผู้รู้ทั้งหลายพึงขยายเอสนาเปยยานแห่งโพชังคะสังยุตโดยอาศัยวิเวกสิบสามโอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะ1ถึง9โอคาธิสูตรว่าด้วยโอคะเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโอคะห่วงน้ำสี่ประการนี้โอคะสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. กาโมคะ 2. พะโวคะ 3. ทิโถคะ 4. อวิโชคะพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารโอคาธิสูตรที่1ถึง9จบ10. อุทธัมภาคิยสูตรว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอุทธัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูง5ประการนี้อุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 4. อุทธัจจะ5. อวิชชาอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์7ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้โพชฌงค์7ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้องไปในโวสักคะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดอันยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นเบื้องหน้ามีอมตะเป็นที่สุดอันน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเจริญโพชงเจ็ดประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้อุทธัมภาคิยสูตรที่10จบโอคะวรรคที่13จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. โอคะสูตร 2. โยคะสูตร 3. อุปาทานสูตร 4. คันธสูตร 5. อนุสยสูตร6. กามคุณสูตร 7. นิวรณสูตร 8. อุปาทานขันธสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร 10. อุทธัมภาคิยสูตร14.ปุณณคังคาเปยยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาเปยยานอีกหมวดหนึ่ง312ถึง323ปุณณคังคานาทีอธิสูตรว่าด้วย อุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปุณคังคานทีอาทิสูตรที่312ถึง323จบวรรคที่14จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินะสูตร 2 ถึง 5. ทุติยาทิปาจีนินะสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนินะสูตร 7. ปฐมสมุทฐานินะสูตร 8 ถึง 12. ทุติยาทิสมุทฐานินะสุตตะปัญจกะพึงขยายคังคาไปยานแห่งโพชังคะสังยุตให้พิสดารด้วยอำนาจราคะสิบห้าปุณณอัปปมาทวรรคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทอีกหมวดหนึ่ง324ถึง333ตถาคตาธิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นตถาคตาธิสูตรที่324ถึง333จบปุณณอัปปมาทวรรคที่15จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตถาคตสูตร 2. ปทสูตร 3. ถึง 7. กูตาทิสุตตะปัญจกะ 8. ถึง 10. จันทิมาทิสุตตะติกะพึงขยายอัปปมาทวรรคให้พิสดารด้วยอำนาจราคะสิบหกปุณะพละกรณียวัคหมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังอีกหมวดหนึ่ง334ถึง345ปุณะพลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปุณะพลาธิสูตรที่334ถึง345จบปุณะพละกรณียวรรคที่16จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมเมฆสูตร 9. ทุติยเมฆสูตร10นาวาสูตร11อาคันตุกะสูตร12นาทีสูตรพึงขยายพละกรณียวรรคแห่งโพชังคสังยุตให้พิสดารด้วยอำนาจราคะสิบเจ็ดปุณะเอสนาวรรคหมวดว่าด้วยการแสวงหาอีกหมวดหนึ่ง346ถึง356ปุณะเอสนาธิสูตรว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้นอีกสูตรหนึ่งปุณะเอสนาธิสูตรที่346ถึง356จบปุณะเอสนาวรรคแห่งโพชังคะสังยุตที่17จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อาสวะสูตร 4. ภวะสูตร 5. ทุกตาสูตร 6. ขีละสูตร 7. มละสูตร 8. นีฆสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตัณหาสูตร 11. ตัสสินาสูตรสิบแปดปุณะโอคะวรรคหมวดว่าด้วยโอคะอีกหมวดหนึ่ง357ถึง366

กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุเมื่อใดเธออาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วจักเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้โดยสามวิธีอย่างนี้เมื่อนั้นเธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันที่จักมาถึงไม่มีความเสื่อมเลยลำดับนั้นภิกษุรูปนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถวายอภิวาททำประทักษิณแล้วจากไปต่อมาเธอก็หลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอันหนึ่งภิกษุรูปนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายภิกขุสูตรที่3จบสี่สาระสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่หมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อสาลาแคว้นโกศลณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าละถึงจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานพึ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เธอทั้งหลายพึงชักชวนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐานสี่ประการสติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือมาเถิดผู้มีอายุทั้งหลายเธอทั้งหลาย 1. จงพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งกายตามความเป็นจริง 2. จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งเวทนาตามความเป็นจริง 3. จงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งจิตตามความเป็นจริง 4. จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อรู้ยิ่งธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงแม้ภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแม้ภิกษุเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้กายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้เวทนาพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้จิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวเพื่อกำหนดรู้ธรรมทั้งหลายแม้ภิกษุเหล่าใดที่เป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบแม้ภิกษุเหล่านั้นก็พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้น มีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวพรากจากกายแล้วพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวพรากจากเวทนาทั้งหลายแล้วพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวพรากจากจิตแล้วพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีธรรมเป็นหนึ่งผุดขึ้นมีจิตผ่องใสตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวพรากจากธรรมทั้งหลายแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ใหม่บวชได้ไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้เธอทั้งหลายพึงชักชวนภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการเจริญสติปัฏฐาน4ประการนี้สารสูตรที่4จบห้าอากุศลราศีสูตรว่าด้วยกองอกุศลเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนิวรณ์ทำที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี5ประการเพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์5ประการนิวรณ์5ประการอะไรบ้างคือ1. กามฉันทะนิวรณ์ 2. พยาบาทนิวรณ์ 3. ถีนมิทะนิวรณ์ 4. อุทธจักกุกุจจะนิวรณ์ 5. วิจิกิจฉานิวรณ์บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนิวรณ์5ประการนี้เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือนิวรณ์5ประการบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน4ประการนี้เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองกุศลจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสติปัฏฐาน4ประการนี้เพราะกองกุศลทั้งสิ้นนี้ก็คือสติปัฏฐาน4ประการอกุศลราศีสูตรที่5จบหกสกุนักขิสูตรว่าด้วยเหยี่ยวภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเหยี่ยวโฉบลงจับนกมูลไถอย่างรวดเร็วขณะนั้นนกมูลไถกำลังถูกเหยี่ยวพาไปได้ร้องคร่ำครวญอย่างนี้ว่าเราอับโชคมีบุญน้อยเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินถ้าในวันนี้เราเที่ยวหากินในแดนหากินที่เป็นของบิดาของตนไซเราก็อาจสู้เหยี่ยวตัวนี้ได้เหยี่ยวจึงถามว่าเจ้านกมูลไถแดนหากินที่เป็นของบิดาของเจ้าคืออะไรนกมูลไถตอบว่าคือถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้ขณะนั้นเหยี่ยวยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงปล่อยนกมูลไถไปด้วยพูดว่าไปเถิดเจ้านกมูลไถถึงเจ้าจะไปในที่นั้นก็ไม่พ้นเราทีนั้นนกมูลไถจึงไปยังถิ่นที่เป็นดินก้อนมูลไถที่เขาไถไว้จับที่ก้อนใหญ่ยืนร้องท้าเหยี่ยวว่าเจ้าเหยี่ยวเจ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้เจ้าเหยี่ยว จ้าจงมาจับเราเดี๋ยวนี้ขณะนั้นเหยี่ยวยิงในกำลังของตนเมื่อจะอวดอ้างกำลังของตนจึงหุบปีกทั้งสองลงโฉบนกมูลไถอย่างรวดเร็วเมื่อนกมูลไถรู้ว่าเหยี่ยวตัวนี้โฉบมาอย่างรวดเร็วหมายจะจับเราจึงหลบเข้าซอกก้อนดินนั่นเองเหยี่ยวทำให้อกกระแทกมูลไถตายในที่นั้นเองเรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนอื่นที่เป็นอโคจรมารก็จักได้ช่องได้อารมณ์แดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือกามคุณ5ประการกามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหู 3. กลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูก 4. รสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนอื่นที่เป็นอโคจรของภิกษุภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรเถิดเมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรมารก็จักไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์แดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุเป็นอย่างไรคือสติปัฏฐาน4ประการสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายนี้คือแดนที่เป็นของบิดาของตนอันเป็นโคจรของภิกษุสกุณัคคิสูตรที่6จบเจ็ดมกตะสูตรว่าด้วยลิงติดตังภิกษุทั้งหลายทินที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ซึ่งไปได้ยากครุขระไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์มีอยู่ทินที่เป็นขุนเขาหิมพานต์ซึ่งไปได้ยากครุขระเป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงไม่ใช่ที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์มีอยู่ภาคพื้นขุนเขาหิมพานต์ซึ่งราบเรียบน่ารื่นรมย์เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงทั้งของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ณที่นั้นพวกนายพรานวางตังดักไว้ที่ทางเดินของฝูงลิงเพื่อดักลิงภิกษุทั้งหลายบรรดาลิงเหล่านั้นลิงเหล่าใดไม่โง่ไม่ลอกแลกลิงเหล่านั้นเห็นตังนั้นก็หลีกห่างไกลส่วนลิงตัวใดโง่ลอกแลกลิงตัวนั้นเข้าไปใกล้ตังนั้นแล้วเอามือจับดูมือจึงติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือออกจึงเอามือข้างที่สองจับมือข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองข้างออกจึงเอาเท้ายันเท้าก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าออกจึงเอาเท้าข้างที่สองยันเท้าข้างที่สองก็ติดที่ตังนั้นมันคิดจะดึงมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกจึงเอาปากกัดปากก็ติดที่ตังนั้นอีกลิงตัวนั้นติดตังห้าแห่งอย่างนี้นอนถอนใจถึงความพินาศย่อยยับแล้วถูกนายพรานทำได้ตามใจปรารถนานายพรานแยกลิงตัวนั้นออกแล้วยกแขวนไว้ในที่นั้นเองไม่ให้หลุดไปแล้วหลีกไปตามต้องการเรื่องลิงเที่ยวไปในแดนอื่นซึ่งไม่ใช่ที่หากินก็เป็นเช่นนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้น